حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مشرکین سے قتال کا حکم دیا گیا ہے، اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 2642۔